من مدارک زیادی از لابلای تاریخ جمع کردم نوشتم که میگن ما متحیریم از یک انسان. خیلی چطور میشه این همه مصیبت ببینه؟ اینا مصیبت‌های روحی، زن و بچه‌ش تو چنگال این گرگ‌های بیابان داره الان مشاهده میکنه، ولی حتی از اسب زمین افتاده رمق رو پای ایستادن نداره. من در مقتلی خوندم حضرت چند قدم با چهار دست و پا راه رفتن. کی بود وقتی که گفتن به خیام حضرت حمله کنید؟ حضرت چند قدم رو دست و پاشون راه رفتن و فریاد زدن دوشیه یاد آقای سفیانه که با من جنگ دارید با زن و بچه چه کار دارید؟ ولی خنده آورده آورده لذا وقتی از اسب زمین افتاد تا لحظه ای که رو سینه مبارک بشینن میگم خیلی طول کشیده. چرا؟ چون عصمتش جرأت نمیکرد در نزدیک بشن که شم با جسارت با چکمه اومد و کار رو انجام داد. حالا امام حسین من که این رو قبول میکنم، اما زن و بچه منم باید قبول کنن، جانم به فدایت، حتی دختر 3 ساله منه. اجازه بدید اگه یک کمی روزه طول میکشه امشب من رو ما عفو کنید. آقایون وقتی یه پدر مهربان باشه، صمیمی باشه، به زن و بچهش محبت کنه، عاطفه دیده باشن، به خصوص دختر بچه، اونم در سن 2-3 سالگی یه دختر بچه رابطهش با پدر چجوریه؟ الان پدر بیاد بگه که من اسمم در اومده میخوام برم مکه مثلا، این بچه دلش خوره میریزه، کی میری؟ چقدر مونده؟ هی مثلا یه ماه مونده میگه یه ماهی دیگه میخوام برم، این بچه همینجور مشوش میشه، 10 روز مونده 10 روز دیگه میخوام برم، یه دفعه شب میای میگید فردا میخوام برم مکه، میخوای چمدونتون رو ببندی، این بچه یه گوشه میشینه چجوری نگاه میکنه؟ شما میگید بابا جون چرا اینجا نشستی نمیخوای بخوابی؟ میگه میخوام ببینم شما کی میری؟ میگه مطمئن باش سحر بیدارت میکنم، بچه رو میبری تو اتاق میخوابونی، میای ساکتو جمع کنی، نصف شب میری بچه بیداره گریه میکنه، چی شده بابا جون؟ آخه دلم تنگ میشه، نمیشه ندی؟ نه به عمو سپردم، به دایی سپردم، به دیگران سپردم، تلفن میکنم تو نمیکشه، یه 15 روز 20 روز دیگه برمیگردم، اسباب بازی برات میخرم، باز لحظه ای که میخوای بری این بچه به شما میآویزه و گریه میکنه. حالا ابی عبدالله عصر عاشورا اومده پشت خیمه ها با چه صحنه خاصی زینب گل شورا بافته علیکن لبند سلام این سر و بچه آمدن درون ابی عبدالله رو گرفتن. امام حسین رفت 3 ساله دیگه امام حسین رو ندیده تا خرابه نشان، حالا کفک خورده، تاسی آبه خورده، دشنام شدیده، کفک خوردن امتر رو دیده، قل و زنجیر برادر رو دیده، همه یه مشکلات رو که میشه بابا رو ببینم، با بابام درد دل کنم بگم بابت شکردم، حالا دیوه های شب است در اثر دیدن خواب یا هر چیز دیگری گریه می کند، صدای گریهش به کاخ یزید رسید، چه خبره؟ بچه 3 ساله حسین بهانه پدر گرفته، یه وقت ضربی که سر بریده در روز آوردن جلو بچه قرار دادن، عمه جان من غذا نخواستم، دخترمون چه میخوای داخل همین تشت فردا رو برداشت، سر بریده بابا رو در آغوش گرفت، هر از ظاهر یه دختر زبان بگیرن درد دلها رو با بابا بیان کنه، یه وقتی در سر به یک ذره بدن به یک ذره، امام سجاد فرمودن عمه جان به خدا دستم، خواهرم جان به جان آفرین تسلیم کرد، حضرت زینب فرمودن همی امشب میخواییم دختر رو دفع کنیم، غساله میخواییم، غساله آمد، لباس از بدن دختر 3 ساله خارج کرد، موس بده، تو بزرگ شما کیه؟ زینب آمد، چی شده؟ تا ندیدیم بچه به چه بیماری از دنیا رفت به قص نمیدم، چرا؟ تمام بدنش کبوده، یالا نشبی نبود از آسان امام زمان فاطمه نامه زهرا شبان دم علی منتظر شبان دم حکمان مجتبا رو قاسم روز دم کنن بدن و تیر باران گردن آبا امام حسین سروز ایراب دام گردن دختر سزانم در قرام شام شبان دم می جبن یه مورد دیگم سراغ دارم تو شام شبان دم شد اونم بدن بی بی دارم زینب کبرا بود شب جمعه ای به عبدالله شوهرش رو به عبدالله امشب من از دنیا میرم خودت شبان منو غسل بده شبان منو دم کن احدی رو هم آگاه نکن بذار این ما این ارث خانوادگی ما همچنان باقی بمانه.